أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ان آیات میں اللہ رب العزت دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں اور ان دلائل سے اللہ رب العزت اور ان دلائل سے اللہ رب العزت اپنی قدرت کو ثابت فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسماء بنیناها, اور آسمان بنیناها بنایا ہے ہم نے اس کو, بِعَيْدٍ اپنی قدرت سے, وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور یقیناً ہم ضرور بضرور طاقت رکھنے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا اور آسمان بنایا ہے ہم نے اس کو, بِعَيْدٍ اپنی قدرت سے, بِعَيْدٍ اپنی طاقت سے. طاقت اور قدرت کے لیے اللہ نے لفظیت کا استعمال کیا ہے. کلام عرب میں ید جو ہے یہ ہاتھ کو کہتے ہیں, اور ہاتھ جو ہے یہ علامت ہوا کرتی ہے, ہاتھ یہ علامت ہوا کرتی ہے طاقت اور قوت کا. تو ہاتھوں سے مراد کیا ہے؟ طاقت اور قوت مراد ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ اور آسمان بنایا ہے ہم نے اس کو, بِأَيْدٍ اپنی قوت سے, اپنی طاقت سے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور یقیناً ہم ضرور بضرور طاقت رکھنے والے ہیں. یا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور یقیناً ہم فراخی لانے والے ہیں, رزق میں فراخی, علم میں فراخی, یہ سب جو ہے ہم کر سکتے ہیں. جیسا اللہ نے اتنی وسیع آسمان جو ہے وسیع آسمان بنایا, وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ ہر معاملے میں انسانوں کی وسعت پیدا کرنے والا ہے, فراخی پیدا کرنے والا ہے, تنگی کو دور کرنے والا ہے. والارض فرشناها اور زمین بچھایا ہے ہم نے اس کو, اور آسمان بچھایا ہے ہم نے اس کو. فنعم الماہدون پس کتنا اچھا بچھانے والے ہیں ہم زمین کے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والارض اور زمین کو فرشناها بچھایا ہے ہم نے اس کو. فنعم الماہدون بس کتنا اچھا بچھانے والے ہیں ہم, کس قدر اچھا اللہ نے زمین کو جو ہے وہ بچھایا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی قدرت نہیں ہے۔ فرش کے معنی کیا ہے؟ بچھی ہوئی چیز۔ تو زمین کو جو ہے وہ فرش اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جو ہے اپنی قدرت سے بچھایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز سے، خلقنا، پیدا کیے ہم نے، زوجین، جوڑے جوڑے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ضرور و ضرور کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز میں، خلقنا، پیدا کیے ہم نے، زوجین، جوڑے، ہر چیز میں اللہ نے جوڑے بنائے، آسمان اور زمین جوڑا ہے، دن اور رات جو ہے وہ جوڑا ہے، اجالا اور اندھیرا جو ہے یہ جوڑا ہے، پتھروں میں جوڑے ہیں، درختوں میں جو ہے جوڑے ہیں، پھولوں میں جوڑے ہیں، اسی طرح جو ہے پھلوں میں جو ہے وہ جوڑے ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرم انسانوں میں جوڑے ہیں، نر اور مادہ، جنات میں جوڑے ہیں، جانوروں میں جوڑے ہیں، ہوا میں اڑتے پرندوں میں جوڑے ہیں، زمین پر رینگتے حشرات میں جوڑے ہیں، جنگلوں میں رہنے والے جنگلی جانوروں میں جو ہے وہ جوڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز میں، خلقنا، پیدا کی ہم نے، زوجین، جوڑے جوڑے۔ یہ صرف ایک ذات خداوندی ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، یعنی اللہ کسی کو بھی محتاج نہیں ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ضرور بضرور کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑ پڑو، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی کتاب کی طرف، پس دوڑ پڑو، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی کتاب کی طرف، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، مبین، ظاہر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ففروا الی اللہ، پس دوڑ پڑو، اللہ، اللہ کی طرف۔ تو اللہ کہاں ہے کہ آپ کو دوڑنے کا حکم دے رہے اللہ رب العزت؟ تو مراد اس سے کیا ہے؟ الی کتاب اللہ، الی دین اللہ، الی کتاب اللہ، پس دوڑ پڑو، الا کتاب اللہ، الا اللہ، الا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف۔ ففروا کے معنی کیا ہے؟ اترک کل شیء ثم تعال، ہر چیز کو چھوڑ جا اور اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹ آ، اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹ آ، یعنی معنی کیا؟ اللہ کی کتاب کی طرف۔ تو ففروا الی اللہ، صوفیاء کرام کے کتابوں میں باب قائم کرتے ہیں وہ لوگ، الفرار الی اللہ، الفرار اللہ، اللہ کی طرف دوڑ پڑنا، وہ کام کرنا جو اللہ کی اطاعت کے پر مبنی ہو، جس پہ اللہ خوش ہوتا ہو، ان کاموں کو کرو۔ جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا، اسے منع ہو جاؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں، مبین، واضح۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، تمہارے برے اعمال کے برے انجام سے میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، کہ اگر اللہ کی کتاب کی مخالفت کرو گے تو تمہارا انجام جو ہے وہ بدتر ہوگا۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، زجر بالشرک۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ الہن آخرا، مددگار دوسرا، اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ الہن آخرا، مددگار دوسرے کو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، واضح۔ اللہ رب العزت فرماتے بلا تجعلو، نہ ٹھہراؤ تم، نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ الہن آخرا، مددگار کسی دوسرے کو، کہ اللہ بھی اولاد دینے والا ہے، فلاں بھی اولاد دینے والا ہے، اللہ بھی برکت ڈالنے والا ہے اور فلاں بھی برکت ڈالنے والا ہے، اللہ بیماری ٹھیک کرنے والا ہے، فلاں بھی بیماری ٹھیک کرنے والا ہے، اس طرح نہ کرو۔ انی لکم منہن، دو مرتبہ یہ جملے ذکر ہوئے، انی لکم منہن نذیر مبین، پہلے آیت میں 50 نمبر آیت میں اس کا تعلق کتاب اللہ سے تھا، قرآن کی طرف جو ہے وہ پلٹ آؤ، اگر نہیں آؤ گے تو تمہارا انجام بد ہوگا. یہاں پر انی لکم منہ نذیر مبین، اگر عقیدے کی اصلاح نہیں کی تو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں تمہارے انجام بد سے. کذالکہ پہلی آیت میں کتاب کی طرف اشارہ ہے، دوسری آیت میں عقیدے کی طرف اشارہ ہے. کذالکہ ما اتل الذین من قبلہم من رسول، تسلی ہے اس آیت کریمہ میں. کذالکہ اسی طرح ما اتل الذین، نہیں آتے ان لوگوں کے پاس، نہیں آئے ان لوگوں کے پاس، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، من رسول، کوئی بھی پیغمبر، الا قالوا، مگر کہا انہوں نے، ساحر، جادوگر ہے، او مجنون، یا دیوانہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب بھی کسی کا خیر خواہ ان کے پاس آیا ہے، کسی بھی دور میں، کسی بھی قوم کے پاس، کسی بھی اہل زبان کے پاس، جس پیغمبر نے ان کو جو ہے اللہ کی دین کی طرف بلایا، تو لوگوں نے ان کو کیا کہا؟ کسی نے ساحر کہا، کسی نے ان کو مجنون کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے ان کو دیوانہ کہا. تو یہ قانون ہے، یہ چلتا رہے گا. اگر کوئی آپ کے بارے میں کہے اس کا دماغ خراب ہے، نہ گرمی کو دیکھتا ہے، نہ سردی کو دیکھتا ہے، اور بردر سے وہ قرآن ہے قرآن، نہ بیماری کی پرواہ ہے. اسی طرح جو ہے جادوگر ہے، لوگوں پہ جادو کرتا ہے، ایک مرتبہ بیٹھتے ہیں تو پھر اٹھتے نہیں. یہ قرآن کا اثر ہے، جس میں ایمان ہوتا ہے وہ کس طرح اٹھے گا قرآن سے؟ میرے تو وہم گمان میں یہ بات نہیں آتی کہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ قرآن سے چھوٹے گا، وہ قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دے گا. میرا تو ذہن اس بات کو نہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار کہ ایمان کے ہوتے ہوئے جو ہے ایک آدمی قرآن کو چھوڑے گا. ہاں اگر ایک آدمی بےمان ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے، وہ چلا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر ایمان کے ہوتے ہوئے کس طرح جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ قرآن کو چھوڑے گا، کس طرح جو ہے وہ چھوڑے گا قرآن کو؟ اس میں ان کے اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی طرح محبوب کی تعریف ہے، ایمان کی باتیں ہیں، ایمان کی پختگی کی باتیں، وہ کس طرح قرآن کو چھوڑے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دور ہے، یہ قانون ہے، جب بھی حق پرس آیا لوگوں کو ڈرائے، لوگوں نے اعتراض کیا ہے. اگر آپ پہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ پہ جو ہے پچھلے گزرے ہوئے انبیاء کرام کی سنت کا جو ہے وہ اجرا ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے اتواسو بھی، آیا وصیت کرتے ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کو بھی اس بات پر، آیا حکم کرتے ہیں یہ لوگ، آیا وصیت کرتے ہیں یہ لوگ اس بات پر ایک دوسرے کو؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں نہیں بلکہ یہ ایک قوم ہے طاغون، سرکش. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتواسو بھی، آیا وصیت کرتے ہیں مرنے کے وقت جو ہے وہ دوسری قوم کو، بعد میں آنے والی جو اولاد ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی حق پرست آئے گا جو اللہ کی دین کی طرف تمہیں بلائے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائے، آپ نے ان کو جادوگر بھی کہنا ہے اور آپ نے ان کو دیوانہ سمجھنا ہے، تو کیا ایک دوسرے کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ جو فتویٰ، جو اعتراضات نوح علیہ السلام کے قوم پہ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم نے جو ہے نوح علیہ السلام پہ کی، وہی اعتراضات قوم ہود نے، قوم عاد نے جو ہے ہود علیہ السلام پر، قوم سمود نے صالح علیہ السلام پر، شعیب علیہ السلام والسلام پہ مدین والوں نے، لوط علیہ السلام والسلام پر صدوم والوں نے یہ اعتراضات کیے، تو کیا یہ جو ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنے والے ہیں، یہ باطل پرس ایک دوسرے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ قوم ہے سرکش. ان تمام باطل اقوام کے درمیان ایک قدر مشترک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ کامن چیز ان کے درمیان کیا ہے؟ سرکشی. جو بھی تا قیامت سرکشی والا ہوگا، جن میں سرکشی ہوگی، وہ یہی اعتراض کرے گا. فتولا عنہم، پس پھرو ان سے. فتولا عنہم، پس پھرو ان سے. فما انت بملوم، پس نہیں ہے آپ بملوم، ملامت، زدوں میں سے. پس نہیں یہ آپ ملامت زدہ. اللہ رب العزت فرماتے جو نہیں مانتے آپ کی بات کو, آپ پہ اعتراضات کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے آپ نے کیا کرنا, فتول بائیکاٹ کرو ان سے, سوشل بائیکاٹ. فما انت بملوم, بس نہیں ہے آپ بملوم ان ملامت زدہ, آپ پہ کچھ ملامت نہیں ہے. آپ نے بیان کیا, لوگوں نے اعتراض کیا, بائیکاٹ کرنا آپ کا حق ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, وذکر اور نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے, نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے. فإن الذکر تنفع المؤمنین, بس یقیناً نصیحت کرنا قرآن کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتا ہے ایمان والوں کو. اللہ رب العزت فرماتے وذکر, نصیحت کرو. کس کے ذریعے سے نصیحت کرو؟ تو آپ نے سورہ کاف کی 45 نمبر آیت میں پڑھا, اس سے پہلے جو سورت ہم نے پڑھی اس کے آخر میں آپ نے پڑھا فذکر بالقرآن, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, تو وہاں پر کیا تھا ذکر بالقرآن, تو یہاں پر بھی کیا ہے ذکر بالقرآن. یعنی کہ اسے میں سے جو ہے آپ بیان نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے وہ قصے اور کہانیاں بیان کریں, نہیں, قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو, قرآن سیکھو, اس کے ذریعے سے نصیحت کرو, لوگوں کی عقیدہ اور عمل کی اصلاح کرو. وذکر اور نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے. فَإِنَّ الذِّكْرَ, پس یقیناً نصیحت کرنا آپ کا قرآن کے ذریعے سے, تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, فائدہ پہنچاتا ہے ایمان والوں کو. اگر کافر لوگ آپ پہ اعتراض کرتے, سرکش کرنے والے جو ہے آپ پہ اعتراض, آپ کی بات کو نہیں مانتے, آپ کی بات ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی, تو آپ ٹینشن نہ لے, آپ پریشان نہ ہو. جو ایمان والے ہوتے ہیں, جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے, وہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے, آپ ان کو جو نصیحت کریں گے قرآن کے ذریعے سے, وہ آپ کی نصیحت سے مستفید ہوں گے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے نہیں پیدا کیے جنات اور انسان, الا ليعبدون, مگر صرف اس لیے, یعبدون کہ میری عبادت کریں گے. اللہ رب العزت فرماتے وما خلقتو, میں نے پیدا نہیں کیے الجن جنات والانس اور انسان, انسان الا ليعبدون, مگر صرف اس لیے کہ میری پرستش کریں گے, میری پوجا کریں گے, میری عبادت کریں گے, میرے سامنے جھکیں گے, میرے سوا کسی اور کی پرستش نہیں کریں گے, کسی اور کے در کا طواف نہیں کریں گے, کسی اور کا نظر و نیاز نہیں دیں گے, کسی اور کے سامنے رکوع اور سجدہ نہیں کریں گے. تو اللہ نے انسان اور جنات کو اس لیے بنایا, لیعبدون, لیاکلون نہیں کہا کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا صرف کھانے پینے کے لیے. اگر کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے وہ مقصد گردانا ہے, اپنے مقصد کو جو ہے زندگانی کے مقصد کو انہوں نے کھانا پینا جو ہے وہ بنا, اچھا کھاؤ, اچھا پیو, اچھا پہنو, اگر زیادہ کھانا اور اچھا کھانا جو ہے یہ زندگی کا مقصد ہے, تو شیر اور شیرنی روزانہ 24 کلو جو ہے وہ گوشت کھانے والی. آپ میں سے کسی نے بھی ہرن کا گوشت نہیں کھایا ہوگا, کس نے کھایا؟ نہیں کھایا. اور وہ روزانہ جو ہے وہ کیا ہے, جہاں پر ہرن کا راج ہوتا ہے وہاں پر وہ ہرن کو یعنی کیا کر جاتے, 26 کلو. اور کل کی جو ہے کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی, شکار شیرنی کے کر دی ہے, کھانے والے جو ہے وہ سب ہوتے ہیں, کھا کر پیٹ بھر جائے اس کے بعد چل جاتے, لگڑ بگڑ وغیرہ جو ہے وہ آ کر اس کو کھا جاتے ہیں, سمجھ آ گئی؟ اس کو آ کر جو ہے اس کو کھا جاتے. اور شیر کے اندر یہ خصوصیت ہے, کسی اور کے شکار کو وہ نہیں کھاتا, اپنی محنت اور مشقت جو ہے وہ کرنے والے, کسی اور کے جو ہے وہ کیا محنت اور مشقت کو جو ہے وہ نہیں کرتا کہ بیٹھ کر جو ہے اور محنت کرے گا اور یہ جو ہے دبانے والا نور نہ لے گی, یہ آرام سے جو ہے وہ بیٹھا رہے گا اور دوسرے کھما کر ان کے قدموں میں نچاور کریں گے. دا والے جی, دا زکات شودا, صدقہ شودا, پلان کیش سر نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, اللہ کی پرستش, یعنی کہ وہ کھائے. اگر کھانا جو ہے وہ مقصد ہے تو سنڈا جو ہے وہ کتنا کھاتا ہے, پیٹ اس کا کتنا ہوتا ہے, हाँ, कितना गाता है और कितना करता है वो। तो इसी तरह जो है ये मकसद नहीं है, ये क्या है, ये मकसद नहीं है। जिस तरह आपने सूरह मोहम्मद के अंदर ये जुमला पढ़ा होगा, वह याकुलू न कमाता कुल अनाम, ये लोग खाते हैं जिस तरह जो है वो जानवर खाते हैं। एक वाणी तो ये है कि जिस तरह जानवर जो है वो खड़े होकर खाते हैं, ये लोग भी खड़े होकर खाते हैं। ये जहन्नमियों की जो है बात, वह याकुलू न कमाता कुल अनाम, खाते हैं ये लोग जिस तरह खाते हैं क्या जानवर। एक तो जाहिरी बात, इसको भी हमने जो है क्या बना दिया है, फला जो है बड़ा जो है वो अपडेट है, हाईली जो है वो स्टैंडर्ड की जो है वो बात करें, बड़े जो है वो स्टैंडर्ड वाले। भाई की शादी थी और उसमें जो है वो क्या थे, सारे बफे जो भी हो वो जो है वो लगाए थे, और सब जो है वो खड़े होकर जो है वो सारे जानवर जो है वो बने थे, खड़े होकर जो है वो खा रहे थे। किसी के मुंह से जो है वो टंटा गिर रहा था और किसी के मुंह से जो है वो पत्ते गिर रहे थे, जानवर थे। इंसान की तो सिफत ये है कि वो बैठ कर खाए, खड़े होकर नहीं खाए। अगर जानवर भी खड़े होकर खाता है, ये भी खड़े होकर, तो क्या फर्क है दोनों में। एक मानी तो ये, दूसरी मानी क्या, भैया कुलू न कमाता कुलू नाम, जिस तरह जानवर जो है वो खाते पीते हैं, उनकी कोई और जो है मकसद नहीं है। तो इसी तरह कुछ लोगों ने अपनी जिंदगानी का मकसद जो है वो खाना पीना बनाया है, इसके सिवा कोई और नहीं है, बस खाते पीते। हालांकि इस तरह नहीं है, खाना पीना जो है इंसान का मकसद नहीं है। अगर खाना पीना जो है वो मकसद होता तो यहां पर क्या कहते, इल्ला लि अकुलून कहते थे, खाने के लिए बनाए फिर मौज के खाओ, मगर इबादत है, असल चीज इबादत है। जामी, इमाम जामी रहमतुल्लाह अलैह, नफखातुल उन्स उनकी किताब है, और भी किताबें मगर बेहतरीन किताब नफखातुल उन्स, उसके अंदर वो फरमाते हैं, लाम तालील रा याबुदून दाद याकुलून नकर्द खत अन याद। लियाबुदून के अंदर ये इब्तिदाई लाम, इसको लाम तालील कहते हैं कि तुम्हारी पैदाइश का मकसद क्या है, सिर्फ अल्लाह की परस्तिश। तो फरमाते हैं लाम तालील रा याबुदून दाद याकुलून नकर्द खत अन याद। अल्लाह ने जो है खाने का जो है कोई तस्करा नहीं किया, बिल्कुल कतन याद नहीं किया। अल्लाह ने याद किया है क्या, लिया बुदून के सिर्फ इसीलिए, मा उरीदो मेनो मेरे स्किन, हम नहीं मांगते नहीं चाहते हम मेनो इनसे मेरे स्किन रिजक अपने लिए, क्यों मुझे रिजक खिला। वमा उरीदो और इरादा नहीं करते हम, आयो तयमुन के खिलाए हमारे बंदों को, खिलाए हमारे बंदों को। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते मा उरीदु, मैं इरादा नहीं करता मिनहुम इनमें से मेरे रिज़्क़ रिज़क का, मैं नहीं चाहता इनमें से मेरे रिज़्क़ रिज़क, क्यों मुझे रिज़्क दे, अल्लाह तो रिज़्क़ से पाक है। वमा उरीदु और मैं नहीं चाहता, आयो तयमून के खिलाए मुझे, यानी मेरे बंदों को खिलाए। तुम क्या अल्लाह के बंदों को खिला सकते हो, अपने आप को ऐसे राजिक समझते हो, खिलाने वाला तो अल्लाह है। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकिया अदब की किताबों में जो है वो जिक्र है कि एक मरतबा जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जो है वो फरमाइश कर दी कि अल्लाह मैं आपकी मखलूक की जियाफत करना चाहता हूँ, उनको दावत देना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा यह आपके बस की बात नहीं। उसने कहा नहीं, मुझे आप इजाजत दीजिए। उसने कहा चलो खाना बनाओ, शुरू करो। तकरीबन एक महीने जो है उसने खाना शुरू बनाना शुरू कर दिया। जब खाना शुरू कर दिया, वो तो जिन्नात भी अल्लाह ने उनको ताबे कर दिए, इंसान भी जो है वो ताबे थे। तकरीबन अक्सर दुनिया का बादशाह गुजरा है, बड़े उनके पास जो है वो माल दौलत की फरावानी थी। तो उसके बाद जो है वो अल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह खाना तो पक गया, अभी शुरुआत जो है वो जमीनी मखलूकात से करूँ कि यानी समंदरी से कर दूं। उसने कहा जो आपकी मर्जी। उसने कहा समंदरी ठीक होगा। तो समंदर से जो है, जैसे उसने समंदर वालों को आवाज दी कि आपका खाना तैयार है, आके खाना खा लो, तो एक मछली जो है वहां से नमूदार हो गई और जो पकाया था उसने वो सारा जो है वो निगल लिया, सारा जो है वो क्या कर दिया, सब के सब जो है वो हड़प करके खत्म कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े जो है वो रंजीदा हो गए, ये क्या हुआ, एक महीने। उसने कहा सुलेमान क्यों खफा होते हो, इस तरह का नवाला तो रोजाना मुझे दो मिलते हैं। آپ کی وجہ سے جو ہے کم مل گیا آج مجھے, روزانہ دھونے والے ملتے ہیں اس طرح. تو اللہ تو وہ فوراً جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اللہ یہ میرے بس کی بات نہیں, آپ کھلا سکتے میں نہیں کھلا سکتا. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں میں بچوں کو پل کھلانے والا ہوں, اچھے اسکول میں پڑھا رہا ہوں, اچھا جو ہے ان کی جو ہے فرمائش کو, نہیں نہیں کچھ بھی نہیں, تمہارا کام نہیں ہے, تم کون ہوتے ان کی فرمائش کو پورا کرنے والے. ہو سکتا ہے خدا ان کی وجہ سے جو ہے آپ کو کھلا رہا ہے, ان کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہے, تم وہ نہیں ہوں گے تو تم بھوکو مر جاؤ گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, یقیناً اللہ هو الرزاق وہ ہے رزق دینے والا, ذو القوۃ المتین طاقت والا ہے, المتین مضبوط. ان اللہ یقیناً اللہ هو الرزاق وہ ہے رزق دینے والا, ذو القوۃ المتین طاقت والا ہے, قوت والا ہے, المتین مضبوط. متین متن سے ہے, متن عربی کے اندر جو ہے یہ بے بون نہیں ہوتی, اس کو جو ہے عربی کے اندر متن کہتے ہیں. اس میں پورے بدن کی جو ہے مضبوطی کا دار و مدار ہوتا ہے, یہ مضبوط ہے پورا بدن مضبوط ہے, یہ کمزور پڑ جائے پورے بدن میں جو ہے وہ کیا آ جاتی ہے, کمزوری چھائی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذو القوۃ المتین فإن للذین ظلموا, تخویف ہے, پس یقیناً ان لوگوں کے لیے, ظلموا جنہوں نے شرک کیا, ذنوباً عذاب ہے مثل ذنوب اصحابہم, ان کے ساتھیوں کے عذاب کی طرح, ان کے ساتھیوں کی عذاب کی طرح. فلا یستعجلون, پس وہ جلدی نہ مچائے عذاب پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فإن للذین, پس یقیناً ان لوگوں کے لیے, ظلموا جنہوں نے ظلم کیا, ظلم بمانی شرک, ان الشرک لظلم عظیم, ظلم بوانی شرک ہے, ذنوباً عذاب ہے. ذنوب گناہوں کو کہتے ہیں, مگر یہاں پر گناہوں کا انجام مراد ہے, گناہوں کا انجام کیا ہے, عذاب. مثل ذنوب اصحابہم, ان کے ساتھیوں کے عذاب کی طرف. ساتھی سے مراد کیا ہے, جس طرح ان کا شرکی عقیدہ تھا, جو آج کے مشرکین ہے یہ دوست ہیں ابو جہل کے, یہ دوست ہیں فرعونیوں کے, یہ دوست ہیں قوم لوط, اور اسی طرح جو ہے قوم نوح کے دوست ہیں. تو فلا یستعجلون, جلدی نہ مچائے عذاب کے مانگنے پر, جلدی نہ کرے عذاب کے مانگنے پر. جس طرح اللہ نے آپ کے ان ساتھیوں کو تباہ کیا, تمہارا بھی یہی انجام ہوگا, جلدی نہ کرو. فویل للذین, پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے, کفروا جنہوں نے کفر کیا, یومہم الذی, ان کے دن اس سے یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے, کفرون جنہوں نے کفر کیا, یومہم الذی, اس دن کا, یوعدون جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس دن ان کے لیے کیا ہوگی, ہلاکت ہوگی, تباہی اور بربادی ہوگی. یا تو ویل سے مراد جو ہے تباہی ہے, یا ویل سے مراد جہنم کے اندر ایک گھاٹی ہے کہ روزانہ پوری جہنم اللہ سے جو ہے 70 مرتبہ اس گاٹی سے جو ہے وہ پناہ مانگتی ہے, یہ اللہ ہمیں ویل سے بچا پوری جان. تو سورہ جاریات مقصد سورت اس بات قیامت فی ترقی. گزشتہ سورت میں ہم نے پڑھا کذالک الخروج, اس میں پڑھا ان الدین الواقعہ.